bango eh, yanzele kwa tere o. Batale liba pepo na bango eh, yanzele mbujima ye. Batale liba papa na bango eh, batonda na mbongo ye. Batale liba noko na bango eh, ya ba minise wo. Batale liba yaya na bango eh, bavanda na poto eh, miki bazonga koli ye. Batika ba imeble o, batika ba asejuro ye. Bazonga ma bere o, na nazanga papa wo. Nazanga ya ya wo, etike ya mwana ye. Kanya kokote la ngana mokile, ngona buka kako vikile. Nalala libanda ye, nasenga gambongo ye. Nalala na ekwize ye, yango natale liyo ya ha ye. Yeah. pamba eh. Woka kalo katere ako mi bayere. Bongo bayero amone la kabalo kate asongi lo katere. Et ça, quand t'as moi, mon ingata, mon respect.